संक्षिप्त महाभारत के द्रोण पर्व में व्यास जी के द्वारा अर्जुन के प्रति भगवान शंकर की महिमा का वर्णन। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय धृष्टद्युम्न के द्वारा अति रथी वीर द्रोणाचार्य के मारे जाने पर मेरे पुत्रों तथा पांडवों ने आगे कौन सा कार्य किया? तो संजय ने कहा, महाराज उस दिन का युद्ध समाप्त हो जाने पर महर्षि वेद व्यास जी स्वेच्छा से घूमते हुए अकस्मात अर्जुन के पास आ गए। उन्हें देखकर अर्जुन ने पूछा, महर्षि जब मैं अपने बाणों से शत्रु सेना का संहार कर रहा था उस समय देखा कि एक अग्नि के समान तेजस्वी महापुरुष मेरे आगे आगे चल रहे हैं। वे ही मेरे शत्रु का नाश करते थे किंतु लोग समझते थे मैं कर रहा हूँ। मैं तो केवल उनके पीछे पीछे चलता था। भगवान बताइए ये महापुरुष कौन थे? उनके हाथ में त्रिशूल था, वे सूर्य के समान तेजस्वी थे, अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते थे, त्रिशूल का प्रहार करते हुए भी उसे हाथ से कभी नहीं छोड़ते थे। उनके तेज से उस एक ही त्रिशूल से हजारों नए नए त्रिशूल प्रकट हो जाते थे। व्यास ही बोले, अर्जुन तुमने भगवान शंकर का दर्शन किया है। वे तेजों में अंतर्यामी प्रभु संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, सबके शासक हैं, वरदाता हैं। तुम उन भगवान भुवनेश्वर की शरण जाओ, ये महान देव हैं। उनका हृदय विशाल है, सर्वत्र व्यापक होते हुए भी वे जटाधारी त्रिनेत्र रूप धारण करते हैं। उनकी रुद्र संज्ञा है, उनकी भुजाएं बड़ी हैं, उनके मस्तक पर शिखा तथा शीर पर वलकल वस्त्र शोभा देता है। वे सबके संहारक होकर भी निर्विकार हैं, किसी से पराजित ना होने वाले और सबको सुख देने वाले, सबके साक्षी, जगत की उत्पत्ति के कारण, जगत के सहारे, विश्व के आत्मा, विश्व विधाता और विश्व रूप हैं। वे ही प्रभु कर्मों के अधिष्ठाता, कर्मों का फल देने वाले, सबका कल्याण करने वाले असंभू हैं। संपूर्ण भूतों के स्वामी तथा भूत भविष्य और वर्तमान के कारण भी वे ही हैं। वे ही योग हैं, वे ही योगेश्वर हैं, वे ही सर्व हैं, वे ही सर्वलोकेश्वर हैं। सबसे श्रेष्ठ सारे जगत में श्रेष्ठ श्रेष्ठतम परमेष्टि भी वे ही। वे ही तीनों लोक के श्रेष्ठा और त्रिभुवन के अधिष्ठान बहुत विशुद्ध परमात्मा हैं। भगवान भाव भयानक होकर भी चंद्रमा को मुकट रूप से धारण करते हैं। वे सनातन परमेश्वर संपूर्ण वागीश्वरों के भी ईश्वर हैं। वे अजय हैं, जन्म मृत्यु और जरा आदि विकार उन्हें छू भी नहीं सकते। वे ज्ञान स्वरूप, ज्ञान गम्य तथा ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ है। भक्तों पर कृपा करके उन्हें मनवांछित वर दिया करते हैं। भगवान शंकर के दिव्य पार्षद नाना प्रकार के रूपों में दिखाई देते हैं। वे सब महादेव जी की सदा ही पूजा किया करते हैं। तात वे साक्षात भगवान शंकर ही वे तेजस्वी पुरुष हैं जो कृपा करके तुम्हारे आगे आगे चला करते हैं। उस घोर रोमांचकारी संग्राम में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और करण जैसे महान धनुर्धर जिस सेना की रक्षा करते हैं उसे नाना रूपधारी भगवान महेश्वर के सिवा दूसरा कौन नष्ट कर सकता है? और जब वे ही आगे आकर खड़े हो जाएं तो उनके सामने ठहरने का भी कौन साहस कर सकता है? तीनों लोक में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो उनकी बराबरी कर सके। संग्राम में भगवान शंकर के कुपित होने पर उनकी गंध से भी शत्रु बेहोश होकर कांपने लगते हैं और अधमरे होकर गिर जाते हैं। जो भक्त मनुष्य सदा अनन्य भाव से उमानाथ भगवान शिव की उपासना करते हैं वे इस लोक में सुख पाकर अंत में परम पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए कुंती नंदन तुम भी नीचे लिखे अनुसार उन शांत स्वरूप भगवान शंकर को सदा नमस्कार किया करो, जो नीलकंठ सूक्ष्म स्वरूप और अत्यंत तेजस्वी हैं, संसार समुद्र में तारने वाले सुंदर तीर्थ हैं, सूर्य रूप हैं, देवताओं के भी देवता अनंत रूपधारी हजारों नेत्रों वाले और कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, परम शांत और सबके पालक हैं। उन भूत भगवान भूतनाथ को सदा प्रणाम है। उनके हजारों मस्तक, हजारों नेत्र, हजारों भुजाएं, हजारों बाण हैं। कुंती नंदन तुम उन वरदायक भुवनेश्वर भगवान शिव की शरण में जाओ, वे निर्विकार भाव से प्रजा का पालन करते हैं। उनके मस्तक पर जटा जूट शोभित होता है, वे धर्म स्वरूप और धर्म के स्वामी हैं। कोटि कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने के कारण उनका उदर और शरीर विशाल है। वे व्याघ्र चरम मोड़ा करते हैं, ब्राह्मणों पर कृपा रखने वाले और ब्राह्मणों के प्रिय हैं, जिनके हाथ में त्रिशूल, ढाल, तलवार और पिनाक आदि शस्त्र शोभा पाते हैं। उन शरणागत वत्सल भगवान शिव की मैं शरण में जाता हूँ, इस प्रकार उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। जो देवताओं के स्वामी और कुबेर के सखा हैं, उन भगवान शिव को प्रणाम है। जो सुंदर व्रत का पालन करने वाले और सुंदर धनुष धारण किया करते हैं, जो धनुर्वेद के आचार्य हैं, उन अग्र आयुध वाले देवश्रेष्ठ भगवान रुद्र को नमस्कार है। जिनके अनेकों रूप हैं, अनेकों धनुष हैं, जो स्थानु एवं तपस्वी हैं, उन भगवान शिव को प्रणाम है। जो गणपति, वाकपति, यज्ञपति तथा जल और देवताओं के पति हैं, जिनका वरण पीतर मस्तक के बाल स्वर्ण के समान है, कांतिमान है, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। अब मैं महादेव जी के दिव्य कर्मों को अपने ज्ञान और बुद्धि के अनुसार बता रहा हूँ। यदि वे कुपित हो जाएं तो देवता, गंधर्व, असुर और राक्षस पाताल में छिप जाने पर भी चैन से नहीं रहने पाते। एक समय की बात है, दक्ष ने भगवान शंकर की अवहेलना की, इससे उनके यज्ञ में महान उपद्रव खड़ा हो गया। सभी देवताओं पर भय छा गया। जब उन्हें उनका भाग अर्पण किया गया, तभी दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो पाया। तब से देवता लोग भी सदा उनसे भयभीत रहते हैं। पूर्व काल की बात है, 3 बलवान असुरों ने आकाश में अपने नगर बना रखे थे। वे नगर विमान के रूप में आकाश में विचरा करते थे। उन 3 नगरों में एक लोहे का, दूसरा चांदी का, तीसरा सोने का बना हुआ था। जो सोने का बना था, उसका स्वामी था कमलाक्ष, चांदी के बने हुए पुर में तारकाक्ष, तथा लोहे के नगर में विंध्यवाली का निवास था। इंद्र ने उन पुरों का भेदन करने के लिए अपने सभी अस्त्रों का प्रयोग किया, पर वह कृत कार्य नहीं हो सके। तब इंद्र आदि सभी देवता दुखी होकर भगवान शंकर की शरण में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, भगवान, इस त्रिपुर निवासी देवताओं को ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है। उसके घमंड में फूलकर यह भयंकर दैत्य 3 लोगों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। महादेव, आपके सिवा दूसरा कोई उसका नाश करने में समर्थ नहीं, आप ही इन देव द्रोहियों का वध कीजिए। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान शंकर ने उनका हित साधन करने के लिए तथास्तु कहा और गंधमाधन तथा विंध्याचल इन 2 परतों को अपने रथ की ध्वजा बनाया। समुन्द्र, वनों सहित संपूर्ण पृथ्वी को रथ हुई। नागराज शेष को रथ की धुरी के स्थान पर रखा। चंद्रमा और सूर्य ये दोनों पहिए बने। ऐलपत्र के पुत्र को और पुष्पदंत को जुए की किले बनाया। मल्याचल का जुआ बनाया गया। तक्षक नाग ने जुआ बांधने की रस्सी का काम किया। प्रतापी भगवान शंकर ने संपूर्ण प्राणियों को घोड़े की बागडोर में सम्मिलित किया। चारों वेद रथ के 4 घोड़े बनाए गए। उपवेद लगाम बने। गायत्री और सावित्री का पगहा बना। ओमकार चाबुक हुआ और ब्रह्मा जी सारथी हुए। मंदराचल को गांडीव धनुष का रूप दिया गया और वासुकी नाग से उनकी प्रत्यंचा का काम लिया गया। भगवान विष्णु हुए उत्तम बाण और अग्निदेव को उसका फल बनाया गया। वायु को बाण की पांख और वैवस्वत यम को पूछ बनाया गया। बिजली उस बाण की धार हुई। मेरु को प्रधान ध्वजा बनाया गया। इस प्रकार सरदेव में दिव्य रथ तैयार करके भगवान शंकर उस पर आरूढ़ हुए। उस समय संपूर्ण देवता उनकी स्तुति करने लगे। भगवान शंकर उस रथ में 1000 वर्ष तक रहे। जब तीनों पुर आकाश में एकत्रित हुए, तो उन्होंने 3 गांठ तथा 3 फल वाले बाण से उन तीनों पुरों को भेद डाला। दानव उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सके। कालाग्नि के समान बाण से जिस समय वे तीनों लोगों को भस्म कर रहे थे, उस समय पार्थी देवी भी देखने के लिए वहां आई। उनकी गोदी में एक बालक था, जिसके सिर में 5 शिखाएं थी। पार्थी ने देवताओं से पूछा, ये कौन है? इस प्रश्न से इंद्र के हृदय में असूया की आग जल उठी और उन्होंने उस बालक पर वज्र का प्रहार करना चाहा, किंतु उस बालक ने हंसकर उन्हें स्तंभित कर दिया। उनके वज्र सहित उठी हुई बाँ ज्यों की त्यों रह गई। अपने वैसे ही बाँ किए लिए इंद्र देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनकी प्रणाम करके बोले, भगवान, पार्थिव जी की गोद में एक अपूर्व बालक था, हमने उसे नहीं पहचाना, उसने बिना युद्ध किए खेल ही में हम लोगों को जीत लिया, अतः आपसे पूछते हैं कि वह कौन था। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उस अमित तेजस्वी बालक का ध्यान किया और सारा रहस्य जानकर देवताओं से कहा, उस बालक के रूप में चराचर जगत के स्वामी भगवान शंकर थे, उनसे श्रेष्ठ कोई देवता नहीं, इसलिए अब तुम मेरे साथ चलकर उन्हीं की शरण लो। उसने ब्रह्मा जी के साथ संपूर्ण देवता भगवान महेश्वर के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें ही सब देवताओं में श्रेष्ठ जानकर प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की, भगवान, तुम ही यज्ञ हो, तुम ही इस विश्व के सहारे हो और तुम ही सबको शरण देने वाले हो, सबको उत्पन्न करने वाले महादेव तुम ही हो, परम धाम या परम पद तुम्हारा ही स्वरूप है, तुमने इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, भूत और भविष्य के स्वामी जगदीश्वर, ये इंद्र तुम्हारे कोप से पीड़ित है, इन पर कृपा करो। तो ब्रह्मा जी की बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए, देवताओं पर कृपा करने के लिए ही वे ठठाकर हंस पड़े। फिर तो देवताओं ने पार्थिव सहित महादेव जी को प्रसन्न किया। शिव के कोप से जो इंद्र की बाँ सुन्न हो गई थी वह ठीक हो गई। हे भगवान, शंकर ही रुद्र, शिव, अग्नि, सर्वज्ञ, इंद्र, वायु और अश्विनी कुमार हैं, वे ही बिजली और मेघ हैं, सूर्य, चंद्रमा, वरुण, काल, मृत्यु, यम, रात, दिवस, मास, पक्ष, ऋतु, संवत्सर, संध्या, धाता, विधाता, विश्वात्मा और विश्वकर्मा भी वे ही हैं। वे निराकार होकर भी संपूर्ण देवताओं के आकार धारण करते हैं, सब देवता उनकी स्तुति करते रहते हैं, वे एक, अनेक, सौ, हजार और लाख हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण उनके दो शरीर बताते हैं, शिव और गौर, ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों के भी कई भेद हो जाते हैं। इनका घोर शरीर अग्नि और सूर्य आदि के रूप में प्रकट है तथा सौम्य शरीर जल, नक्षत्र तथा चंद्रमा के रूप में। वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण तथा अध्यात्म शास्त्रों में जो परम रहस्य है वह भगवान महेश्वर ही हैं। अर्जुन, ये है महादेव जी की महिमा। इतनी ही नहीं, ये अत्यंत महान तथा अनंत है। मैं 1000 वर्ष तक कहता रहूं तो भी उनके गुणों का पार नहीं पा सकता। जो लोग सब प्रकार की ग्रह बाधाओं से पीड़ित हैं और सब प्रकार के पापों से डूबे हुए हैं, वे भी यदि उनकी शरण में आ जाएं तो वे प्रसन्न होकर उन्हें पाप ताप से मुक्त कर देते हैं तथा आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन और प्रचुर भोग सामग्री प्रदान करते हैं। कुपित होने पर वे सबका संहार कर डालते हैं। महाभूतों के ईश्वर होने के कारण उन्हें महेश्वर कहते हैं। वेदों में भी इनकी शतरुद्रीय और अनंत रुद्रीय नाम की उपासना बताई गई है। भगवान शंकर दिव्य और मानस मानव सभी रोगों भोगों के स्वामी हैं। संपूर्ण विश्व को व्याप्त करने के कारण वे ही विभु और प्रभु हैं। शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। यद्यपि उनके सब और नेत्र हैं तथापि एक विलक्षण अग्नि में नेत्र अलग भी है जो सदा प्रज्वलित रहता है। वे सब लोगों में व्याप्त होने के कारण सर्व कहलाते हैं। वे सबके कर्मों में सब प्रकार के अर्थ सिद्ध करते हैं तथा संपूर्ण मनुष्यों का कल्याण चाहते हैं, इसलिए उन्हें शिव कहते हैं। महान विश्व का पालन करने से महादेव, स्थिति के हेतु होने से स्थानों और सबके उद्भव होने के कारण भव कहलाते हैं। कपि नाम है श्रेष्ठ का और वृष धर्म का वाचक है। वे धर्म और श्रेष्ठ दोनों हैं, इसलिए उन्हें वृषा कवि कहते हैं। उन्होंने अपने दो नेत्रों को बंद कर बलात् ललाट में तीसरा नेत्र उत्पन्न किया, इसलिए वे त्रिनेत्र कहे जाते हैं। अर्जुन, जो तुम्हारे शत्रु का संहार करते हुए देखे गए थे वे पिनाकधारी महादेव जी ही हैं। जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा करने पर श्री कृष्ण ने स्वप्न में गिरिराज हिमालय के शिखर पर तुम्हें जिनका दर्शन कराया था वे ही भगवान शंकर यहाँ तुम्हारे आगे आगे चलते हैं। जिन्होंने ही वे अस्त्र दिए जिनसे तुमने दानों का संहार किया। यह भगवान शिव का शतरुद्री उपाख्यान तुम्हें सुनाया गया है। ये धन यश और आयु की वृद्धि करने वाला परम पवित्र तथा वेद के समान है। भगवान शंकर का ये चरित्र संग्राम में विजय दिलाने वाला इस शतरुद्री उपाख्यान को जो सदा पढ़ता और सुनता है तथा जो भगवान शंकर का भक्त है वह मनुष्य सभी उत्तम कामनाओं को प्राप्त करता है। अर्जुन जाओ युद्ध करो, तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारे मंत्री रक्षक और पार्श्ववर्ती भगवान श्री कृष्ण हैं। संजय कहते हैं महाराज प्राशनंदन व्यास जी अर्जुन से ये कहकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। वेदों के सिद्धाय से जो फल मिलता है वही पर्व के पाठ और श्रवण से भी मिलता है। इसमें वीर क्षत्रियों के महान यश का वर्णन किया गया है। जो नृत्य से पढ़ता है सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके पाठ से ब्राह्मण को यज्ञ का फल मिलता है, क्षत्रि को संग्राम में सुयश की प्राप्ति होती है तथा शेष दो वर्णों को भी पुत्र पौत्र आदि अभीष्ट वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार द्रोण पर्व समाप्त। श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व। कर्ण के सेनापतित्व में युद्ध का आरंभ और भीम के द्वारा शिम धूर्ति का वध। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरित। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनकी नीरा प्रकट करने वाली भक्ति सरस्वती तथा उनके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके असुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं राजन द्रोणाचार्य के मारे जाने से दुर्योधन आदि राजा बहुत घबरा गए। शोक से उनका उत्साह नष्ट हो गया। वे द्रोण के लिए अत्यंत अनुताप करते हुए अश्वत्थामा के पास आकर बैठे और कुछ देर तक शास्त्रीय युक्तियों से उसे आश्वासन देते रहे, फिर प्रदोष के समय अपने अपने शिविर में चले गए। करण दुशासन और शकुनी ने द्योधन के ही शिविर में वह रात व्यतीत की। सोते समय में चारों ही पांडवों को दिए हुए क्लेशों पर विचार करते रहे। पांडवों को जुए में जो कष्ट भोगने पड़े थे तथा द्रौपदी को जो भरी सभा में घसीट कर लाया गया था, वे सब बातें याद करके उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उनका चित्त बहुत शांत हो गया। तत्पश्चात जब सवेरा हुआ तो सब ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अपना अपना नित्य कर्म पूरा किया। फिर भाग्य पर भरोसा करके धैर्य धारण पूर्वक उन्होंने सेना को तैयार होने की आज्ञा दी और युद्ध के लिए निकल पड़े। दुर्योधन ने कर्ण का सेनापति के पद पर अभिषेक किया और दही घी अक्षर सर मुद्रा गौ सोना तथा बहुमूल्य वस्त्रों द्वारा उत्तम ब्राह्मणों की पूजा करके उनके आशीर्वाद प्राप्त की। फिर सूत मागत तथा बंदीजनों ने जय जयकार किया। इसी प्रकार पांडव भी प्रातः कृत्य समाप्त करके युद्ध का निश्चय करके शिविर से बाहर निकले। धृतराष्ट्र ने पूछा संजय अब तुम मुझे ये बताओ कि कर्ण ने सेनापति होने के बाद कौन सा कार्य किया। तो संजय ने कहा महाराज कर्ण की सम्मति जानकर दुर्योधन ने रणभेरी भजवाई और सेना को तैयार हो जाने की आज्ञा दी। उससे बड़े बड़े गजराजों रथों कवच बीनने वाले मनुष्यों तथा घोड़ों का कोलाहल बढ़ने लगा। कितने ही योद्धा उतावले होकर एक दूसरे को पुकारने लगे। इन सब के मिली हुई ऊंची आवाज से आसमान गूंज उठा। इसी समय सेनापति कर्ण एक दमकते हुए रथ पर बैठा दिखाई पड़ा। उसके रथ पर श्वेत पताका फहरा रही थी, घोड़े भी सफेद थे, ध्वजा में सर्प का चिन्ह बना हुआ था। रथ के भीतर सैकड़ों तरकश गदा कवच स्टग्नि किंकनी शक्ति शूल तोमर और धनुष रखे हुए थे। करण ने शंख बजाया और उसकी आवाज़ सुनते ही योद्धा उतावले होकर दौड़े। इस प्रकार कौरवों की बड़ी सेना को उसने शिविर से बाहर निकाला तथा पांडवों को जीतने की इच्छा से उसका मगर के आकार का एक व्यूह बनाकर रणभूमि की ओर कूच किया। उस मकर व्यूह के मुख के स्थान में स्वयं करण उपस्थित हुआ। दोनों नेत्रों की जगह शूरवीर शकुनी और उलूक खड़े हुए। मस्तक भाग में अश्वस्थामा तथा कंठदेश में दुर्योधन के सभी भाई थे। व्यूह के मध्य भाग में बहुत बड़ी सेना से घिरा हुआ राजा दुर्योधन था। बाएं चरण के स्थान में कृतवर्मा खड़ा हुआ था। उसके साथ रणनमत ग्वालों की नारायणी सेना भी थी। दाहिने चरण की जगह कृपाचार्य थे, उनके साथ महान धनुर्धार त्रिगर्तों और दक्षिण पत्तियों की सेना थी। वाम चरण के पिछड़े भाग में मध्यदेशीय योद्धाओं को साथ लेकर राजा शल्य खड़े हुए। दाहिने चरण के पीछे राजा शीन था, उसके साथ 1000 रथियों और 300 हाथियों की सेना थी। व्यू की पूछ के स्थान में अपनी बहुत बड़ी सेना से घिरे हुए दोनों भाई चित्र और चित्रसेन थे। इस प्रकार व्यू बनाकर करण ने जब रणांगन की ओर कूच किया तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को देखकर कहा, पार्थ देखो तो सही, करण ने कौरव सेना की किस तरह मोर्चेबंदी की है और मारथीवीर कैसे इसकी रक्षा कर रहे हैं। धृतराष्ट्र की महासेना में जितने बड़े बड़े वीर थे वे सब प्रायः मारे जा चुके हैं, अब थोड़े ही रह गए हैं। अतः मैं तो इसे तिनके के समान समझता हूँ। इस सेना में सूतपुत्र करण ही एक महान धनुर्धर वीर है जिसे देवता भी नहीं जीत सकते। माँ बाहु, अब उस करण को मार डालने से ही तुम्हारी विजय होगी और मेरे हृदय का कांटा भी निकल जाएगा, इसलिए तुम इच्छा अनुसार अपनी सेना की व्यूह रचना करो। भाई की बात सुनकर अर्जुन ने शत्रुओं के मुकाबले में अपनी सेना का अर्धचंद्राकार व्यूह बनाया। उनके वाम भाग में भीमसेन, दाहिने भाग में धृष्टम, मध्य में राजा युधिष्ठिर और अर्जुन खड़े हुए। नकुल और सहदेव ये दोनों युधिष्ठिर के पीछे थे। पांचाल देशी युद्धावनी और तमोजा अर्जुन के पहियों की रक्षा करने लगे। शेष वीरों में से जिन्हें व्यूह में जहां स्थान मिला वे वहीं खूब उत्साह के साथ डट गए। इस प्रकार कौरव तथा पांडवों ने व्यूह बनाकर फिर युद्ध में मन लगाया। दोनों दलों में ऊंची आवाज करने वाले बाजे बाज उठे। विजय अभिलाषी शूरवीरों का सिंहनाद सुनाई देने लगा। महान धनुर्धर करण को व्यूह के मुहाने पर कवच धारण किए उपस्थित देखकर कौरव योद्धा द्रोणाचार्य के व्यूह का दुख भूल गए। तदनंतर करण तथा अर्जुन आमने सामने आकर खड़े हुए और दोनों एक दूसरे को देखते ही क्रोध में भर गए। उनके सैनिक भी उछलते कूदते हुए परस्पर जा भिड़े। एक तो भयानक युद्ध छिड़ गया, हाथी घोड़े और रथों के सवार तथा पैदल योद्धा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वे अर्धचंद्र, भल, शुरप्र, तलवार, पट्टी, शरफरसों से अपने प्रतिपक्षियों के मस्तक काटने लगे। मरे हुए वीर हाथी घोड़ों तथा रथों से गिर गिर कर धाराशाही होने लगे। सैनिकों के हाथ पैर और हथियार सभी चलने लगे। उनके द्वारा वहाँ महान संहार आरंभ हो गया। इस प्रकार जब सेना का विध्वंस हो रहा था उसी समय भीमसेन आदि पांडव हम लोगों पर चढ़ आए। भीमसेन हाथी पर बैठे हुए थे, उन्हें दूर से ही आते देखकर शेम धूर्ति ने, जो स्वयं ही हाथी पर सवार था, युद्ध के लिए ललकारा और उन पर धावा कर दिया। पहले उन दोनों के हाथियों में ही युद्ध आरंभ हुआ। जब हाथी लड़ते लड़ते आपस में सट गए तो वे दोनों वीर तोमरों से एक दूसरे पर जोरदार प्रहार करने लगे। फिर धनुष उठाकर दोनों ने दोनों को भिन्ना आरंभ किया। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक दूसरे का धनुष काटकर सिंहनाद किया और परस्पर शक्ति एवं तोमरों की झड़ी लगा दी। इसी बीच में शेम धूर्ति ने बड़े वेग से एक तोमर का प्रहार करके भीमसेन की छाती छेद डाली। फिर गरजते हुए उसने 6 तोमर और मारे। भीमसेन ने भी धनुष उठाया और बाणों की वर्षा से शत्रु के हाथी को बहुत पीड़ित किया। इससे वह भाग चला, रोकने से भी नहीं रुका। शेम धूर्ति ने किसी तरह हाथी को काबू में किया और क्रोध में भरकर भीमसेन को बाणों से बींध दिया। साथ ही उनके हाथी के भी मर्म स्थानों में चोट पहुंचाई। हाथी उस आघात को नहीं सह सका, वह प्राण त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भीमसेन उसके गिरने से पहले ही कूदकर जमीन पर आ गए। और अपनी गदा के प्रहार से शत्रु के हाथी को भी उन्होंने मार गिराया। शेम दौड़ते हुए हाथी से कूद कर नीचे आ गया और तलवार उठाकर भीमसेन की ओर दौड़ा। ये देखकर भीम ने उस पर गदा से चोट की, उसके आघात से शेम धुरती के प्राण बिखेड़ उड़ गई और वह तलवार के साथ ही हाथी के पास गिर पड़ा। महाराज, शेम धुरती कुलूत देश का यशस्वी राजा था, उसे मारा गया देख आपकी सेना व्यथित होकर रणभूमि से भागने लगी। विंदनविंद और चित्रसेन तथा चित्र का वध, अश्वस्थामा और भीमसेन का भयंकर युद्ध। संजय कहते हैं, राजन तत्पश्चात महान धनुर्धर कर्ण ने अपने तीखे बाणों से पांडव सेना का संहार आरंभ किया। उनके नाराजों की मार से पीड़ित होकर झुंड के झुंड हाथी चिंगाड़ने तथा सब और भागने लगी। ये देखकर सूतपुत्र कर्ण पर नकुल ने धावा किया। दूसरी ओर अश्वस्थामा दुष्कर पराक्रम दिखा रहा था, उसका भीमसेन ने सामना किया। के देशीय विंद और अनविंद को सातकी ने रोका। श्रुतकर्मा ने चित्रसेन का मुकाबला किया, चित्र को प्रतिविंद ने रोक दिया। दुर्योधन राजा युधिष्ठिर से भेंट किया और क्रोध में भरे हुए संक्षिप्तकों पर अर्जुन ने धावा किया। धृष्टम ने कृपाचार्य की और शिखंडी कृतवर्मा के साथ लड़ने लगा। शुद्ध कीर्ति का शल्य के साथ और सहदेव का आपके पुत्र दुशासन के साथ युद्ध होने लगा। इस प्रकार उस द्वंद युद्ध में कैकेयी वीर विंद और अनविंद सातकी के ऊपर तेजस्वी बाणों की वर्षा करने लगी। ये देखकर सातकी ने भी उन दोनों को अपने सैकों से आच्छादित कर दिया। विंद अनविंद ने जब पुनः सातकी की छाती में चोट पहुँचाई तो उसने उन दोनों के धनुष काट दिए और तीखे बाणों से मारकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। तब उन्होंने दूसरे धनुष हाथ में लिए और सातकी को बाण से ढकना आरंभ किया। उनकी बाण वर्षा से चारों ओर अंधकार छा गया। फिर उन तीनों महारथियों ने एक दूसरे के धनुष काट डाले। अब तो सातकी के क्रोध की सीमा नहीं रही, उसने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और अत्यंत तीक्ष्ण शरप पर चलाकर अनविंद का मस्तक उड़ा दिया। अपने शूरवीर भाई को मारा गया देखकर महारथी विंद ने भी दूसरा धनुष उठाया और सातकी को 60 बाणों से बींध कर बड़े जोर से गर्जना की। फिर उसकी छाती और भुजाओं को 1000 बाणों से घायल किया। इतने पर भी सातकी का चेहरा मलिन नहीं हुआ, उसने हंसते हंसते 25 बाण मारकर विंद को घायल कर दिया। इसके बाद दोनों महारथियों ने एक दूसरे का धनुष काट कर सारथी और घोड़ों पर डाले। इस प्रकार जब वे रथहीन हो गए तो ढाल और तलवार हाथ में ले आपस में लड़ने लगे। दोनों ही तरह तरह के पैंतरे बदलते और एक दूसरे का वध करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करते थे। इतने ही में सातकी ने विंद की ढाल के दो टुकड़े कर दिए। फिर विंद भी सातकी की ढाल काटकर दिखी तलवार मंडलाकार पैंतरे देने लगे। इसी बीच में मौका पाकर सातकी ने बड़ी फुर्ती दिखाई। उसने तलवार का एक ऐसा हाथ मारा कि क्वच से विंद के शीर के दो टुकड़े हो गए। विंद प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सातकी उसे मारकर तुरंत ही युधामन्यु के रथ पर चढ़ गया। इसके बाद एक दूसरा रथ विधिपूर्वक सजा कर लाया गया। सातकी उस पर सवार हुआ और पुनः अपने साइको से कैके सेना का संहार करने लगा। उसकी मार खाकर कैकेयों की सेना ठहर नहीं सकी। वे अपने प्रबल शत्रु का सामना करना छोड़ सब दिशाओं में भाग गई। तदंतर श्रुतकर्मा ने क्रोध में भरकर 50 बाणों से राजा चित्रसेन को घायल किया। अभिसार नरेश चित्रसेन ने भी 9 बाणों से श्रुतकर्मा को भींध कर 5 सैकों से उसके सारथी को भी पीड़ित किया। तब श्रुतकर्मा ने चित्रसेन के मर्म स्थान में तीखे नाराज से वार किए। उसके गहरी चोट लगने से वीरवर चित्रसेन को मूर्छा आ गई। थोड़ी देर में जब होश हुआ तो उसने एक भल मारकर श्रुतकर्मा का धनुष काट दिया और फिर 7 बाणों से उसे भी भीन डाला। श्रुतकर्मा को पुनः क्रोध आया, उसने शत्रु के धनुष के दो टुकड़े काट डाले और 300 बाण मारकर उसे खूब घायल किया। फिर एक तेज किए हुए भाले से चित्रसेन का मस्तक काट गिराया। अभी सार नरेश चित्रसेन मारा गया, ये देखकर उसके सैनिक शुद्धकर्मा पर टूट पड़े, परंतु उसने अपने सैनिकों की मार से उन सबको पीछे हटा दिया। दूसरी ओर प्रतिविंध ने चित्र को 5 बाण से घायल करके 3 सैनिकों से उसके सारथी को भिन्न दिया और 1 बाण मारकर उसकी ध्वजा काट डाली। तब चित्र ने उसकी बाहों और छाती में 9 भाल मारे। ये देखकर प्रतिविंध ने उसका धनुष काट दिया और 25 बाणों से उसे भी घायल किया। फिर चित्र ने भी प्रतिविंध पर एक भयंकर शक्ति का प्रहार किया, किंतु उसने उस शांति को हंसते हंसते काट दिया। तब उसने प्रतिविंध पर गदा चलाई। उस गदा ने प्रतिविंध के घोड़े और सारथी को मौत के घाट उतार उसके रथ को भी चकनाचूर कर दिया। प्रतिविंध पहले से ही कूदकर पृथ्वी पर आ गया था। उसने चित्र पर शक्ति का प्रहार किया। शक्ति को अपने ऊपर आते देख चित्र ने उसे हाथ से पकड़ लिया और पुनः प्रतिविंध पर ही चला दिया। वह शक्ति प्रतिविंध की दाहिनी भुजा पर चोट करती हुई भूमि पर जा पड़ी। इससे प्रतिविंध को बड़ा क्रोध हुआ। उसने चित्र को मार डालने की इच्छा से तोमर का प्रहार किया। वह तोमर उसकी छाती और कवच छेता हुआ जमीन में घुस गया तथा राजा चित्र अपनी बाहें फैलाकर भूमि पर ढहक पड़ा। चित्र को मारा गया देखकर आपके सैनिकों ने प्रतिविंध पर बड़े वेग से धावा किया, परंतु उसने अपने सहायक समूहों की वर्षा करके उन सबको पीछे भगा दिया। उस समय जबकि कौरव सेना के समस्त योद्धा भागे जा रहे थे, केवल अश्वत्थामा ही महाबली भीमसेन का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। फिर इन दोनों में घोर संग्राम होने लगा। अश्वत्थामा पहले एक बाण मारकर भीमसेन को भीन दिया, फिर 90 बाणों से उसके मर्म स्थानों में आघात किया। फिर भीमसेन ने भी 1000 बाणों से द्रोण पुत्र को आच्छादित करके सिंह के समान गर्जना की, किंतु अश्वत्थामा ने अपने सैनिकों से भीमसेन के बाणों को रोक दिया और मुस्कुराते हुए उसने भीम के लाट में एक नाराज मारा। ये देखकर भीम ने भी 3 नाराजों से अश्वत्थामा के लाट को भीन डाला। तब द्रोण कुमार ने 100 बाण मारकर भीमसेन को पीड़ित किया, किंतु इससे भीम तनिक भी विचलित नहीं हुए। इसी प्रकार भीम ने भी अश्वत्थामा को तेज किए हुए 100 बाण मारे, परंतु वह डिग नहीं सका। अब उसने बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग आरम्भ किया और भीमसेन अपने अस्त्रों से उसका नाश करने लगा। इस तरह दोनों में भयंकर अस्त्र युद्ध छिड़ गया। उस समय भीमसेन और अश्वत्थामा के छोड़े हुए बाण आपस में टकराकर आपकी सेना के चारों ओर संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रहे थे। सैनिकों से आच्छादित हुआ आकाश बड़ा भयंकर दिखाई देता था। बाणों के टकराने से आग पैदा होकर दोनों सेनाओं को दग्ध कर रही थी। उन दोनों वीरों का अद्भुत एवं अचिंत्य पराक्रम देख सिद्ध और चारणों के समुदाय को बड़ा विस्मय हो रहा था। देवता सिद्ध तथा बड़े बड़े ऋषि उन दोनों को शाबाशी दे रहे थे। वे दोनों महारथी मेघ के समान जान पड़ते थे। वे बाण रूपी जल को धारण किए शस्त्र रूपी बिजली की चमक से प्रकाशित हो रहे थे और बाणों की बुछार से एक दूसरे को ढके देते थे। दोनों की ध्वजा काटकर सारथी और घोड़ों को भीन डाला। फिर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे। बड़े वेग से किए हुए परस्पर के आघात से जब वे अत्यंत घायल हो गए तो अपने अपने रथ के पिछले भाग में गिर पड़े। अश्वत्थामा का सारथी उसे मूर्छित जानकर रणभूमि से दूर हटा ले गया। भीम के सारथी ने भी उन्हें चेत सा जानकर ऐसा ही किया। शिनशप्तकों और अश्वत्थामा के साथ अर्जुन का घोर संग्राम। अर्जुन के हाथ से दंडधार और दंड का वध। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अर्जुन का शिनशप्तकों तथा अश्वत्थामा के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ? तो संजय ने कहा, महाराज सुनिए, शिनशप्तकों की सेना समुद्र के समान धुलंगे थी, तो भी अर्जुन ने उसमें बाणों से कौरव वीरों के मस्तक काट काट कर गिराने लगे। थोड़ी देर में वहाँ की जमीन पट गई और वहाँ पड़े हुए ढेर के ढेर मस्तक बिना नाल के कमल जैसे दिखाई देने लगे। हजारों बाणों की वर्षा करके उन्होंने रथों, हाथियों और घोड़ों को उनके सारों सहित यमलोक भेज दिया। तीखे बाण मार मार कर शत्रुओं के सारथी ध्वजा धनुष्य बाण तथा रत्न जड़ित मुद्रिका से शोभित हाथों को भी काट गिराया। ये देखकर बड़े बड़े योद्धा सांडों के समान हंकारते हुए अर्जुन पर टूट पड़े तथा तीखे तीरों से उन्हें घायल करने लगे। उस समय अर्जुन और उन योद्धाओं में रोमांचकारी संग्राम आरंभ हो गया। अर्जुन पर सब ओर से अस्त्रों की वर्षा हो रही थी, तो भी वे अपने अस्त्रों से उसका निवारण करके बाणों से मार मार कर शत्रुओं के प्राण लेने लगे। जैसे हवा बादलों को छिन्न भन्न कर देती है, उसी प्रकार वे विपक्षियों के रथों की धज्जियां उड़ा रहे थे। उस समय अर्जुन अकेले होने पर भी 1000 महारथियों के समान पराक्रम दिखा रहे थे। उनका यह प्रसार देख देवता सिद्ध ऋषि और चारण भी उनकी प्रशंसा करने लगे। देवताओं ने धुंधवियाँ बजाई और अर्जुन तथा श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की। फिर वहाँ इस प्रकार आकाशवाणी हुई, जिन्होंने चंद्रमा की कांति, अग्नि की दीप्ति, वायु का बल और सूर्य का प्रताप धारण किया है, वे ही ये श्री कृष्ण और अर्जुन रणभूमि में विराज रहे हैं। एक रथ पर बैठे हुए ये दोनों वीर ब्रह्मा तथा शंकर की भांति अजय हैं। ये संपूर्ण प्राणियों में शेष नर और नारायण हैं। इस आश्चर्य में वृतांत को देखकर और सुनकर भी अश्वत्थामा ने युद्ध के लिए भली भांति तैयार होकर श्री कृष्ण तथा अर्जुन पर धावा किया। उसने श्री कृष्ण को 60 तथा अर्जुन को 3 बाण मारे। तब अर्जुन ने क्रोध में भरकर 3 बाणों से उसका धनुष काट दिया। ये देखकर उसने दूसरा अत्यंत भयंकर धनुष हाथ में लिया और श्री कृष्ण पर 300 तथा अर्जुन पर 1000 बाणों का प्रहार किया। इतना ही नहीं, अश्वत्थामा ने अर्जुन को आगे बढ़ने से रोककर उनके ऊपर हजारों लाखों और अरबों बाण बरसाए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके तरकश धनुष, प्रत्यंचा, रथ, ध्वजा तथा कवच से और मां, छाती, हाथ, मुंह, नाक, कान, आंख तथा मस्तक आदि अंगों एवं रोम रोम से बाण छूट रहे हैं। इस प्रकार अपने सहायक समूह की बुचार से उसने श्री कृष्ण और अर्जुन को भीन डाला और अत्यंत प्रसन्न होकर मां मेघ के समान भयंकर गर्जना की। अश्वत्थामा की गर्जना सुनकर अर्जुन ने उसके चलाए हुए प्रत्येक बाण के 3-3 टुकड़े काट डाले। इसके बाद उन्होंने संक्षिप्तकों के साथ हाथी, घोड़े, सारथी, ध्वजा और पैदल सिपाहियों को भयंकर बाणों से मारना प्रारंभ किया। गांडीव से छूटे हुए नाना प्रकार के बाण 3 मील पर खड़े हुए हाथी और मनुष्यों को भी मार गिराते थे। उस समय अर्जुन ने शत्रुओं के बहुत से सजे सजाए घुड़सवारों को और पैदल सैनिकों का सफाया काट डाला। शत्रुओं में से जो लोग रण में पीठ दिखाकर भाग नहीं गए, बराबर सामने डटे रहे, उनके धनुष बाण, तरकश, प्रत्यंचा, हाथ बाँ, हाथ के हथियार, छत्र, ध्वजा, घोड़े, रथ की ईशा, ढाल, कवच और मस्तक को अर्जुन ने काट डाला। पार्थ के बाणों के प्रहार से रथ, घोड़े और हाथियों के साथ उनके सवार भी धाराशायी हो गए। ये देखकर अंग बंग, कलिंग और निषाद देशों के वीर अर्जुन को मार डालने की इच्छा से हाथियों पर सवार होकर वहाँ चढ़े, किंतु अर्जुन ने उनके हाथियों के कवच, मर्मस्थान, सूंड, महावत, ध्वजा और पताका आदि को काट डाला। इससे वे हाथी वज्र के समान मारे हुए शिखर, पर्वत शिखर की भांति जमीन पर ढह पड़े। इसी बीच में अश्वत्थामा ने अपने धनुष पर 10 बाण चढ़ाए और मानो एक ही बाण छोड़ा हो, इस प्रकार उन 10 को एक ही साथ छोड़ दिया। उसमें से 5 बाणों ने तो अर्जुन को घायल किया और 5 ने श्री कृष्ण को शत विशत कर दिया। उन दोनों के शरीर से खून की धारा बहने लगी। उनका इस प्रकार पराभव देखकर सबने यही माना कि अब वे मारेंगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ढिलाई क्यों कर रहे हो, मारो इसे। जैसे चिकित्सा न करने पर रोग बढ़कर कष्टदायक हो जाता है, उसी प्रकार लापरवाही करने से शत्रु भी प्रबल होकर महान दुखदायी हो जाएगा। बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने भगवान की आज्ञा स्वीकार की और सावधान होकर उन्होंने अश्वत्थामा की बाँह, छाती, सिर और जंघा को बाणों से छेद डाला। फिर घोड़ों की बागडोर काटकर उन्हें बाणों से बीनना आरंभ किया। घोड़े घबरा कर भागे और अश्वत्थामा को रणभूमि से दूर हटा ले गए। अश्वत्थामा अर्जुन के बाणों से इतना घायल हो चुका था कि फिर लौटकर उनसे लड़ने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर घोड़ों को रोककर उसने आराम किया और फिर कर्ण की सेना में प्रवेश कर गया। तब तक श्री कृष्ण और अर्जुन संसप्तकों का सामना करने चल दिए। इसी समय उत्तर की ओर पांडव सेना में बड़े जोर का आर्तनाद सुनाई पड़ा। वहां दंडधार पांडवों की चतुरंगनी सेना का संहार कर रहा था। ये देखकर भगवान कृष्ण ने रथ को लौटाकर उधर ही घुमा दिया और अर्जुन से कहा, मगध देश का राजा दंडधार बड़ा परक्रमी है, वह कहीं भी अपना स्थान ही नहीं रखता। इसके पास शत्रुओं का संहार करने वाला एक महान गजराज है, इसे युद्ध की उत्तम शिक्षा मिली है और बल तो सबसे अधिक है ही। इन में से किसी भी दृष्टि से यह राजा भगदत्त से कम नहीं है। पहले तुम इसी का संहार कर डालो, फिर संक्षिप्तकों को मारना। इतना कहकर भगवान जी ने अर्जुन को दंडधार के निकट पहुंचा दिया। वह काले लोहे के कवच बने पहने हुए घोड़सवारों और पैदल सैनिकों को अपने मद उन्मत्त गजराज के द्वारा गिराकर कुचलवा रहा था। वहां पहुंचते ही श्री कृष्ण को 12 और अर्जुन की 16 बाण मारकर दंडधार ने उनके घोड़ों को भी 3-3 बाणों से घायल किया। इसके बाद वह बार बार हंसने और गर्जने लगा। तब अर्जुन ने भल्लों से उसके धनुष बाण प्रत्यंचा और ध्वजा को काट दिया। इसे कुपित होकर दंडधार ने श्री कृष्ण और अर्जुन को घबराहट में डालने की इच्छा से अपने मद उन्मत्त गजराज को उनकी ओर बढ़ाया और तोमरों से उन दोनों पर वार किया। ये देखकर पांडु नंदन अर्जुन ने 3 शूर चलाकर उनकी दोनों भुजाओं और मस्तक को एक ही साथ काट डाला। इसके बाद उसके हाथी को भी 100 बाण मारे। उसकी चोट से पीड़ित होकर हाथी जोर जोर से चिंगाड़ने लगा और चक्कर काटता हुआ लड़खड़ाता हुआ इधर उधर भागने लगा। अंत में ठोकर खाकर वह महावत के साथ ही गिरा और मर गया। युद्ध में दंडधार के मारे जाने पर उसका भाई दंड और श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करने के लिए चढ़ाया। आते ही वह श्री कृष्ण को 3 और अर्जुन को तेज किए हुए 5 बाण मारकर भीषण गर्जना करने लगा। तब अर्जुन ने उसकी तीनों बाहें काट डाली और उसके मस्तक पर एक अर्धचंद्राकार बाण मारा। उसकी चोट से दंड का मस्तक कटकर हाथी पर से जमीन पर जा पड़ा। इसके बाद उन्होंने दंड के हाथी को भी बाणों से विदीर्ण कर डाला। उसकी चोट से अत्यंत व्यथित होकर वह हाथी चिंगाड़ता हुआ गिरकर मर गया। तत्पश्चात दूसरे योद्धा भी उत्तम हाथियों पर सवार होकर विजय की इच्छा से चढ़ आए, परंतु सव्यसाची ने औरों की भांति उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। फिर तो शत्रु की बहुत बड़ी सेना भाग खड़ी हुई और अर्जुन संक्षिप्तकों का संहार करने के लिए चल दिए। अर्जुन के द्वारा संक्षिप्तकों का तथा अश्वत्थामा के हाथ से राजा पांडे का वध। संजय कहते हैं, महाराज अर्जुन ने मंगल ग्रह की भांति वक्र और अतिवक्र गति से चलकर बहुत संख्यक संक्षिप्तकों का संहार कर डाला। अनेकों पैदल घुड़सवार रथी और हाथी अर्जुन के बाणों की मार से अपना धैर्य खो बैठे। कितने ही चक्कर काटने लगे, कुछ भाग गए और बहुत से गिर कर मर गए। उन्होंने भल, शूर, अर्चंद्र तथा वत्सदंत आदि अस्त्रों से अपने शत्रुओं के घोड़े, सारथी, ध्वजा, धनुष, बाण, हाथ के हथियार, भुजाएं और मस्तक काट गिराए। इसी बीच में उग्र युद्ध के पुत्र ने 3 बाणों से अर्जुन को भीन दिया। ये देखकर अर्जुन ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उस समय उग्र युद्ध के समस्त सैनिक क्रोध में भरकर अर्जुन पर नाना प्रकार के अस्त्रों की वर्षा करने लगे, परंतु अर्जुन ने अपने अस्त्रों से शत्रुओं की अस्त्र वर्षा रोक दी और सैनिकों की झड़ी लगाकर बहुतों से शत्रुओं का वध कर डाला। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम खिलवाड़ क्यों कर रही हो? इन संक्षिप्तकों का अंत करके अब कर्ण का वध करने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अच्छा, ऐसा ही करता हूँ। ये कहकर अर्जुन शेष संक्षिप्तकों का संहार आरंभ किया। अर्जुन इतनी शीघ्रता से बाण हाथ में लेते, संधान करते और छोड़ते थे कि बहुत सावधानी से देखने वाले भी उनकी इन सब बातों को देख नहीं पाते थे। अर्जुन का हस्तलाघव देख स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, इस पृथ्वी पर देवधन के कारण राजाओं का ये महाभयंकर संग्राम हो रहा है। आज तुमने जो प्रक्रम किया है वैसा स्वर्ग में केवल इंद्र ने ही किया था। इस प्रकार बातें करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन चले जा रहे थे। इतने ही में उन्हें दुर्योधन की सेना के पास शंख, दंधवी, भैरी और प्रणव आदि बाजों की आवाज़ सुनाई दी। तब श्री कृष्ण ने घोड़ों को बढ़ाया और वहाँ पहुँचकर देखा कि राजा पांडे के द्वारा दुर्योधन की सेना का विकट विध्वंस हुआ है। ये देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। राजा पांडे अस्त्र विद्या और धनुर्विद्या में प्रवीण थे। उन्होंने अनेकों प्रकार के बाण मारकर शत्रु समुदाय का नाश कर डाला था। शत्रु के प्रधान प्रधान वीरों ने उन पर जो जो अस्त्र छोड़े थे उन सबको अपने सैकों से काटकर वे उन वीरों को यमलोक भेज चुके थे। तो धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, आप मुझसे राजा पांडे के प्रकर्म, अस्त्र, शिक्षा, प्रभाव और बल का वर्णन करो। तो संजय ने कहा, महाराज, आप जिन्हें श्रेष्ठ महारथी मानते हैं उन सबको राजा पांडे अपने प्रकर्म के सामने तुच्छ गिनते थे। अपने साथ भीष्म और द्रोण की समानता बतलाना भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। श्री कृष्ण और अर्जुन से किसी भी बात में वे अपने को कम नहीं समझते थे। इस प्रकार पांडे समस्त राजाओं तथा संपूर्ण अस्तारियों में श्रेष्ठ थे। वे कर्ण की सेना का संहार कर रहे थे। उन्होंने संपूर्ण योद्धाओं को छिन्न भिन्न कर दिया। हाथियों और उनके सवारों को पताका, ध्वजा, अस्त्रों से हीन करके पादरक्षों सहित मार डाला। पुलिंद, खस, वहनिक, निषाद, आंध्र, कुंतल, दक्षिण और भोज देशीय शूरवीरों को शस्त्रहीन तथा क्वच शून्य करके उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार उन्होंने कौरवों की चतरंगनी सेना का नाश करते देख अश्वत्थामा का सामना करने के लिए आया। उसने राजा पांडे के ऊपर पहले प्रहार किया, तब उन्होंने एक करणी नामक बाण मारकर अश्वत्थामा को भीन डाला। इसके बाद अश्वत्थामा ने मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देने वाले अत्यंत भयंकर बाण हाथ में लिए और राजा पांडे के ऊपर हंसते हंसते उसका प्रहार किया। तत्पश्चात उसने तेज की हुई धार वाले कई तीखे नाराज उठाए और पांडे पर उनका दशमित गति से प्रयोग किया, परंतु पांडे ने 9 तीखे बाण मारकर उन नाराजों को काट डाला और उनके पहियों की रक्षा करने वाले योद्धाओं को भी मार डाला। अपने शत्रु की स्फूर्ति देखकर अश्वत्थामा ने धनुष को मंडलाकार बना लिया और बाणों की बछार करने लगा। 8-8 बैलों से खींचे जाने वाले 8 गाड़ियों में जितने बाण लदे थे उन सबको अश्वत्थामा ने आधे पैर में ही समाप्त कर दिया। उस समय उनका स्वरूप क्रोध से भरे हुए यमराज के समान हो रहा था। जिन लोगों ने उसे देखा वे प्रायः होशवाश खो बैठे। अश्वत्थामा के चलाए हुए उन सभी बाणों को पांडे ने वायव्य स्तर से उड़ा दिया और उच्च स्वर से गर्जना की। तब द्रोण कुमार ने उनकी ध्वजा काटकर चारों घोड़ों और साथी को यमलोक भेज दिया तथा अर्चंद्राकार बाण से धनुष काटकर उसकी भी धज्जियाँ उड़ा दी। उस समय यद्यपि महारथी पांडे रथ से शून्य हो गए थे तभी अश्वत्थामा ने उन्हें मारा नहीं, उनके साथ युद्ध करने की उनकी इच्छा भी बनी हुई थी। इसी समय एक महाबली गजराज बड़े वेग से दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा। उसका सवार मारा जा चुका था। राजा पांडे हाथी के युद्ध में बड़े निपुण थे। उस पर्वत के समान ऊंचे गजराज को देखते ही वे उनके पीठ पर जा बैठे। उन्होंने हाथी को अंकुश मारकर आगे बढ़ाया और सिंहनाद करके द्रोण पुत्र के ऊपर एक अत्यंत तेजस्वी तोमर का प्रहार किया। तोमर की चोट से अश्वत्थामा के सिर का स्वर्ण में मुकुट चूर चूर होकर खनखनाता हुआ जमीन पर जा गिरा। अब तो क्रोध के मारे द्रोण कुमार के बदन में आग लगी। उसने शत्रु की पीड़ा देने वाले यमदंड के समान भयंकर 14 बाण हाथ में लिए। उनमें से 5 बाणों में तो उसने हाथी को पैरों से लेकर सूंड तक भीन डाला। 3 से राजा की दोनों भुजाएं और मस्तक को काट गिराया तथा शेष 6 बाणों से पांडे के अनुयायी 6 महारथियों को यमलोक पठाया। इस प्रकार महाबली पांडे को मारकर जब अश्वत्थामा ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया तो आपका पुत्र दुर्योधन अपने मित्रों के साथ उनके पास आया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उसका स्वागत सत्कार किया। अंगराज का वध सहदेव के द्वारा, दुशासन की और कर्ण की द्वारा नकुल की पराजय और कर्ण द्वारा पांचालों का संहार। संजय कहते हैं, महाराज, आपके पुत्र की आज्ञा से बड़े बड़े हाथी सवार हाथियों के साथ ही क्रोध में भरकर धृष्टद्युम्न को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर बढ़े। पूर्व और दक्षिण देश के रहने वाले गज युद्ध में कुशल जो प्रधान वीर थे सभी उपस्थित थे। इनके सिवा अंग बंग पुंड्र मगध के मेकल कौशल मद्र दशार्ण निषद कलिंग देशी योद्धावी जो हस्ती युद्ध में निपुण थे वहां पर आए। ये सब लोग पांचालों की सेना पर बाण तोमर और नाराचों की वर्षा करते हुए आगे बढ़े। उन्हें आते देखकर धृष्टद्युम्न उनके हाथियों पर नाराचों की वर्षा करने लगा। प्रत्येक हाथी को अपने 10-10 6-6 और 8-8 बाणों से मारकर घायल कर दिया। असह धृष्टद्युम्न को हाथियों की सेना से घिर गया देखकर पांडव और पांचाल योद्धा तेज किए हुए अस्त्र शस्त्र लेकर गर्जना करते वहां पर आ पहुंचे और उन हाथियों पर बाणों की बौछार करने लगे। नकुल सहदेव द्रौपदी के पुत्र परभद्रा सात्यकी शिखंडी तथा चिकितान ये सभी वीर चारों ओर से बाणों की झड़ी लगाने लगे। तब मलेच्छों ने अपने हाथियों को शत्रुओं की ओर प्रेरित किया। वे हाथी अत्यंत क्रोध में भरे हुए थे इसलिए रथों घोड़ों और मनुष्यों को सूंडों से खींचकर पटक देते और पैरों से दबाकर कुचल डालते थे। कितने ही योद्धाओं को उन्होंने दांतों की नोक से चीर डाला, कितनों को सूंड में लपेट कर ऊपर फेंक दिया। दांतों से कुचले हुए जो लोग जमीन पर गिरते थे उनकी सूरत बड़ी भयानक हो जाती थी। इसी समय अंगराज के हाथी का सात्यकी से सामना हुआ। सात्यकी ने भयंकर वेग वाले नाराज से हाथी के मर्म स्थानों को भीड़ डाला। हाथी वेदना से मूर्छित होकर गिर पड़ा। अंगराज उनकी ओट में अपने शीर को छिपाए बैठा था। अब वह हाथी से कूदना ही चाहता था कि सात्यकी ने उसकी छाती पर वीर नाराज से प्रहार किया। चोट को ना संभाल सकने के कारण वह भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद नकुल ने यमदंड के समान 3 नाराज हाथ में लिए और उनके प्रहार से अंगराज को पीड़ित करके फिर 100 बाणों से उसके हाथी को भी घायल किया। तब अंगराज ने नकुल पर 108 तोमरों का प्रहार किया किंतु उसने प्रत्येक तोमर के 3-3 टुकड़े काट डाले और एक अर्धचंद्राकार बाण मारकर उसके मस्तक को भी काट दिया। फिर तो वह मलेच्छराज हाथी के साथ ही भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार अंगदेशीय राजकुमार के मारे जाने पर वहां के महावत क्रोध में भर गए और हाथियों सहित नकुल पर चढ़े। उनके साथ ही मैकल उत्कल कलिंग निषद तथा ताम्र लिप्त आदि देशों के योद्धा भी नकुल को मार डालने की इच्छा से उस पर बाणों और तोमरों की वर्षा करने लगे। उन सब के अस्त्रों की पुछार से नकुल को ढक गया देखकर पांडव पाचाल और सोम क्षत्रिय बड़े क्रोध में भरकर वहां आ पहुंचे। फिर तो पांडव पक्ष के रथी वीरों का उन हाथियों के साथ घोर युद्ध होने लगा। उन्होंने बाणों की छड़ी लगा दी, हजारों तोमरों का वार किया। उनकी मार से हाथियों के कुंभ स्थल फूट गए, मर्म स्थानों में घाव हो गए, दान टूट गए, उनकी सारी सजावट बिखड़ गई। इनमें से 8 बड़े बड़े गजराजों को सहदेव ने 64 बाण मारे जिसकी चोट से पीड़ित होकर वे हाथी अपने सवारों सहित गिरकर मर गए। महाराज, सहदेव जब क्रोध में भरकर आपकी सेना को भस्मसात कर रहा था उसी समय दुशासन उसके मुकाबले में आ गया। आते ही उसने सहदेव की छाती में 3 बाण मारे। तब सहदेव ने 70 नाराजों से दुशासन को और 3 से उसके सारथी को भीन डाला। ये देखकर दुशासन ने सहदेव का धनुष काटकर उसकी छाती और भुजाओं में 73 बाण मारे। अब तो सहदेव के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने बड़ी फुर्ती से दुशासन के रथ पर तलवार का वार किया। वह तलवार प्रत्यंचा सहित उसके धनुष को काटकर जमीन पर गिर पड़ी और फिर सहदेव ने दूसरा धनुष लेकर दुशासन पर प्रणांतकारी बाण छोड़ा किंतु उसने तीखी धार वाली तलवार से उसके 2 टुकड़े काट डाले और सहदेव को घायल करके उसके सारथी को भी 9 बाण मारे। इससे सहदेव का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने काल के समान विकराल बाण हाथ में लेकर उसे आपके पुत्र पर चला दिया। वह बाण दुशासन का कवच छेद कर शीर को विदीन करता हुआ जमीन में घुस गया। इससे आपका पुत्र बेहोश हो गया। ये देखकर सारथी तीखे बाणों की मार सहता हुआ अपने रथ को रणभूमि से दूर हटा ले गया। इस प्रकार दुशासन को परास्त करके सहदेव ने दुर्योधन की सेना पर दृष्टि डाली और उसका सब ओर से संहार आरंभ कर दिया। दूसरी ओर नकुल भी कौरव सेना को पीछे भगा रहा था। यह देखकर कर्ण क्रोध में भरा हुआ वहां आया और नकुल को रोककर सामना करने लगा। उसने नकुल का धनुष काटकर उसे 30 बाणों से घायल किया। तब नकुल ने भी दूसरा धनुष लेकर कर्ण को 70 और उसके साथी को 3 बाण मारे। फिर एक शरप्र से कर्ण के धनुष को काटकर उस पर 300 बाणों का प्रहार किया। नकुल के द्वारा कर्ण को इस तरह पीड़ित होते देखकर सभी रथियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवता भी अत्यंत विस्मित हो गए। तदंतर कर्ण ने दूसरा धनुष उठाया और नकुल के गले की हसली पर 5 बाण मारे। तब नकुल ने भी 7 बाणों से कर्ण को भेद कर उसके धनुष का एक किनारा काट गिराया। कर्ण ने पुनः दूसरा धनुष लिया और नकुल के चारों ओर की दिशाएं बाणों से आच्छादित कर दी, किंतु महारथी नकुल ने कर्ण के छोड़े हुए इन सभी बाणों को काट डाला। उस समय सहायक समूह से भरा हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो उसमें टिड्डियां छा रही हूँ। उन दोनों के बाणों से आकाश का मार्ग रुक गया था। अंतरिक्ष की कोई भी वस्तु उस समय जमीन पर नहीं पड़ती थी। उन दोनों महारथियों के दिव्य बाणों से जब दोनों ओर की सेनाएं नष्ट होने लगी तो सभी योद्धा उनके बाणों के गिरने के स्थान से दूर दूर हट गए और दर्शकों की भांति खड़े होकर तमाशा देखने लगे। जब सब लोग वहां से दूर गए, दोनों महारथी परस्पर बाणों की बुछार से एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। कर्ण ने हंसते हंसते उस युद्ध में बाणों का जाल सा फैला दिया। उसने सैकड़ों और हजारों बाणों का प्रहार किया, जैसे बादलों की घटा घेर आने पर उनकी छाया से अंधकार सा हो जाता है, वैसे ही कर्ण के बाणों से अंधेरा सा छा गया। इसके बाद कर्ण ने नकुल का धनुष काट दिया और मुस्कुराते हुए उनके सारथी को भी रथ से मार गिराया। फिर तेज किए हुए 4 बाणों से उनके चारों घोड़ों को तुरंत ही हम लोग भेज दिया। तत्पश्चात अपने बाणों की मार से उसने नकुल के दिव्य रथ के तिल के समान टुकड़े करके उसकी धज्जियां उड़ा दी। पहियों के रक्षकों को मारकर ध्वजा पताका गदा तलवार ढाल तथा अन्य सारथियों को भी नष्ट कर दिया। रथ घोड़े और कच्छ से रहित हो जाने पर नकुल ने एक भयानक परिघ उठाया, किंतु कर्ण ने तीखे बाणों से उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस समय उसकी इंद्रियां व्याकुल हो गई, वह सहसा रणभूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। कर्ण ने हंसते हंसते उसका पीछा किया और उसके गले में अपना धनुष डाल दिया। फिर वह कहने लगा, पांडव नंदन, अब बलवानों के साथ युद्ध करने का साहस मत करना। जो तुम्हारे समान हो उन्हीं से भिड़ने का हौसला करना चाहिए। माद्री कुमार, हार गए तो क्या हुआ, लज्जाओ मत, जाओ घर में जाकर छिपे रहो, अथवा जहाँ श्री कृष्ण तथा अर्जुन हो वहीं चले जाओ। ये कहकर कर्ण ने नकुल को छोड़ दिया। यद्यपि उस समय कर्ण के लिए नकुल को मारना सहज था, तो भी कुंती को दिए हुए वचन को याद करके उसने उसे जीवित ही छोड़ दिया, क्योंकि कर्ण धर्म का ज्ञाता था। नकुल को इस पराजय से बड़ा दुख हुआ। वह उच्छ्वास लेता हुआ अत्यंत संकोच के साथ जाकर युधिष्ठिर के रथ पर बैठ गया। इतने में सूर्यदेव आकाश के मध्य भाग में आ गए। उस दोपहर में सोत पुत्र कर्ण चारों ओर चक्र के समान घूमता हुआ पंचालों का संहार करने लगा। शत्रुओं के रथ टूट गए, ध्वजा पताकाएं कट गई, घोड़े और सारथी मारे गए तथा बहुतों के रथ के धुरे खंडित हो गए। कुछ ही देर में पंचाल सेना के रथी भागते देखे गए। हाथियों के शीर खून से लथपथ हो गए। वे उन्मत्त की भांति इधर उधर भागने लगे। ऐसा जान पड़ता था मानो वो किसी बड़े भारी जंगल में जाकर दावानल से दग्ध हो गए। उस समय हमें और कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों से कटे अनेक सिर, भुजा और जंघाएं दिखाई देती थी। संग्राम भूमि में संजय वीरों पर कर्ण की बड़ी भीषण मार पड़ रही थी। तो भी पतंग जैसे अग्नि पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार वे कर्ण की ओर ही बढ़ते जा रहे थे। महारथी कर्ण जहाँ जहाँ पांडव सेनाओं को भस्म कर रहा था, अतः क्षत्रिय लोग उसे प्रलयकालीन अग्नि के समान समझकर उसके आगे से भागने लगे। पांच चार वीरों में से भी जो योद्धा मरने से बचे थे वे सब मैदान छोड़कर भाग गए।